یک شاخ گل، برنامه شماره 118. هرچه دیدم ز دل و دیده دیدم، من هرچه دیدم ز دل و دیده دیدم، گاهی ز دل بود گله، گاهی ز دیدم. از شاعری می‌خواهیم صحبت بداریم که نامش سلمان است و زاده ساوه و به سلمان ساوجی مشهور. سلمان ساوجی از بزرگان شعر و ادب ایران است. از سلمان ساوجی علاوه بر قصائد و غزلیات دو مثنوی باقی است که یکی فراقنامه، دیگری جمشید و خورشید نام دارد. هرچه دیدم ز دل و دیده دیدم، من هرچه دیدم ز دل و دیده دیدم، گاهی ز دل بود گله، گاهی ز دیدم. من هرچه دیدم ز دل و دیده تا کنون، از دل ندیدم، همه از دیده دیدم. اول کسی که ریخ به خاک ها به روی من مشکر کش به خون جگر پروریدم. گویند بوی زلف تو جان تازه می کند، گویند بوی زلف تو جان تازه می کند، سلمان قبول کن که من از جان شنیدم. من خراباتیم و باده پرست، در خرابات مغان باله و مست. می کشندم چو سبو دوش به دوش، می برندم چو قدح دست به دست. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 118 بود که با شرکت افتخاری دوشیزه عهدیه بدیعی تنظیم یافته.